den då? Är det vårt nya startord? Ja, det är det. Där det är så här, ja, ja. Ja. Ja, för den sitter varje gång. Jag gillar den här jinglen extremt mycket ändå. Ja, den är bra. Den är bra. Ja. Hej och välkomna till kranen. Ja, avsnitt 2. Ja, avsnitt 2. Det är sjukt. Det är att vi redan sjukt. Har kommit till avsnitt 2. Också på dagen då vi nu finns på iTunes på riktigt. Det är spännande. Och det är ju då med dig, Emma Pamela Palmqvist. Och med dig, Fredrik Hagelvik. Jag kallar dig bara så just nu. Ja, det är okej. Vad härligt. Ja, men nu är vi ju ute på iTunes. Det är ju väldigt sjukt stört. Alltså, för ja, den där fula bilden att den ligger där. Ja. Jag undrar, kommer vi kunna se hur många som har lyssnat på det här? Ja, nej. Vi kommer kunna se hur många som har lagt ner. För det kan man göra på den där jag har lagt upp det. Inte på iTunes så, men på en annan där jag har lagt upp det. Kan man se hur många nedladdningar jag har. Så jag tänkte så gå in sen efteråt och se. Det borde vara 2 eller möjligtvis 3 nedladdningar. Men vi måste ju först sprida detta på något vis. Men det behöver vi ju inte ta här i nu. För om vi har spridit detta så har de ju redan sett det. Den som lyssnar exakt. Nu. Exakt. Jag ska bara säga det. Det är ju den delen jag tycker är jobbig. Men jag tänker att jag bara tänker göra det utan att sänka. Och jag har faktiskt redan nu, ligger det uppe så här, delar på Facebook. Och det ligger som fönster öppet. Allt jag behöver göra är att trycka på share. Jag har också tänkt ut vad jag ska skriva. Ja, det har inte jag tänkt ut. Det jag tänkte, det får bli vad det blir. Ja. Ja, så är det. Hur har din vecka varit? Har den varit trevlig? Ja, ganska. Tycker jag. Det beror på vad man menar med vecka. Nu är det faktiskt onsdag när vi spelar in. Ja, det är sant. Menar du då sen förra veckan sen vi spelade in? Eller menar du sen det blir måndag då det är en ny vecka? Sen vi pratade. Ja. Då har det varit trevligt. Det har varit en helg och det var trevligt. Har det hänt något skojigt? Ja, du! Börjar genast berätta om ditt möte med Big Brother Tobbe. Oj, oj, oj, oj, oj. Ja, nej men jag var ju ute då i Örebros krogliv i fredags. Och då kommer vi in på ett ställe. Och så ser jag en kille som jag bara, shit, känner igen han. Och så tänkte jag typ hälsa. Och sen kom jag på, nej men det är ju Tobbe från Big Brother 2011. Som du känner så här tajt. Ja, men det sjuka är att jag känner ju typ att man känner, alltså det är det som är så konstigt med Big Brother just. För att när man följer det, och som både du och jag följde det liksom på 24-7, heter det så? Heter det så? Ja, men alltså när man kan titta på nätet dygnet runt och sådär. Ja. Då känns det ju som att man känner dem. Det är ju så himla sjukt, för man har typ sett dem så här duscha och prata om allting. Det är ju inte som vilket tv-program som helst på det sättet, utan man ser ju dem verkligen typ sitta och småprata i soffan. Kan man göra. Och då blir det så knäckt att man bara, hej, jag vet ungefär vad du har för åsikter, vad du, alltså om du har en tatuering på ryggen ungefär. Nej, men det kanske inte han hade, men Nej, men och i och med att man just också bara trycker på det och har det bakom, de håller på och stök. Så är det ofta då att jag tryckte på Big Brother och hade det under tiden när jag sökte på med annat liksom. Och då är det som att de satt och hade sällskap. Någon gång jag satt och skrev någonting, så tänkte jag, på Big Brother, och då satt de och diskuterade. Ja, och så. Men de blev ju lite som ens kompisar. Ja. Okej, inte riktigt, men i alla fall. Där drar jag en, oj förlåt, där drar jag en gräns för kompisar. Jag vill inte kalla här när vi sett min vän. Där är vi inte. Ja, i alla fall. Så det var inte så mycket mer än så. Det fanns inga bord på det här stället, så att vi stod så här och väntade att det skulle kanske komma ett ledigt bord. Och då stod han och hans kompisar precis jämte och gjorde också det. Och så blev jag så här, men gud vad fjantigt det här är. Att jag bara, titta, där är han. Det var kul. Det hade varit så roligt att ja, alltså du är ju den enda som också tyckte det var kul. Det var ju därför jag smsade dig. Och svaret jag fick var ju ändå så här, wohoho, vad fränt! Ja, men det är ju det. Det var som då när jag samlade på unga och bortskämd kändisarna. Ja. Och lyckades ändå se 3 stycken av dem i Stockholm vid tunnelbanan. Och det första jag tänkte på när jag såg en av dem, det var hennes introduktionsvideo, var så här att min pappa kör mig överallt, så jag behöver bara ringa. Så var han hennes personliga taxi 24-7 liksom. Och då tänkte jag, för då såg jag på tunnelbanan, och då tänkte jag gå fram till henne med min svana och tänka och fråga, kör inte pappa din längre? Nej, det kan man inte göra. Nej, det kan man ju verkligen inte. Nej. Ja, nej, men det är konstigt att man blir sån där, över sådana människor. Okej, man blir typ någon. Ja, det, ja, men det är ju bara kul. Och det är också för att man, jag har tänkt så här att jag vet ju att han var en sån här utelivssnubbe, så då har jag tänkt så här, ja, han borde man ju se någon gång i Örebro. Och nu händer det. Och nu händer det. Plötsligt, ja, det så händer det. Va? Plötsligt så händer det. Ja, precis. Ja, exakt. Ja. Exakt. Ja. Mm. Ja, men vad gött, det var din vecka. Ja, eller det var typ min, ja. Det var min vecka, ja. Men ja, hur har din vecka varit? Ja, men du, den har varit okej, okay, lite turbulent, stressad, måste jag säga. Massor med oförberedda saker som händer och som man är tvungen att ta tag i, som man kanske inte vill ta tag i, men som man är tvungen att göra. Så det var lite väl, lite sömn. Så här, jag kunde inte riktigt sova ut i helgen, som jag ändå hoppas på. Kontra det då min första vecka som fast anställd människa, och vad det nu innebär med allt det och med sömnläget, så var det lite dumt, men jag sov några timmar på söndag på dagen, så jag klarade mig sen och så, ja. Så den var bra. Jag har haft en slags löneförhandling idag som gick bra, bättre än vad jag trodde det skulle gå, så jag är nöjd och glad för den sakens skull och sådär. Annars har inte hänt något jättespännande. Har det inte hänt just den här. Det måste ju inte göra det hela tiden. Nej, det är ju väldigt sällan det gör det. Så det gör. Och så är det ju livet. Ja, ja, precis. Ja, kära då. Ja. Ja, vad fint. Då har vi gått igenom den. Ja, precis. Alltså, ja. Jag hade om vi bara ska gå vidare. Ja, det ska vi. Ska vi det? Jag vill du säga något mer om din vecka? Nej, det vill jag verkligen inte. Nej. Kör på. Nej, men då hade jag en liten grej som jag bara tänkte prata om, som ändå har med det här att göra, att jag var ute i fredags. Ja, men då passar det skitbra. Ja. Jag var ute i fredags. Sen var jag även på Systembolaget i lördags. Nu låter det som att jag var på fest i lördags också. Ja, okej. Okay. Men jag brukar inte, alltså jag är ju inte den festprisen, va. Men i den här helgen råkade jag vara det. Ja, det är man ibland. Det är okej. Okay. Ja. Ja. Och då i alla fall, både när vi gick ut på fredagen och på Systembolaget, så var det första gången i mitt liv jag inte behövde visa lägg. Woho! Eller nej, men jag vet eller, inte, woho. Är det bra eller dåligt? Ja, det vet man inte. Fast på ett sätt, eller jag vet inte, för jag tycker ju att man inte, jag tycker inte att jag borde behöva det. Nej. Jag tycker inte att jag ser ju inte ut under 18. Nej, och under 20 då på Systemet. Nej. Eller så här, det är vissa kan vara på ställen man går ut eller går in och det är 21 liksom. Ja. Men fortfarande tycker inte jag att jag ser ut som under 21. Nej. Men det, jag kan förstå det mer. Men just när det är 18, att vi, som när vi var ute på Centrum och vi alla behövde visa lägg, tycker jag egentligen är konstigt. Ja. Men man ser så att första är 26 som visar upp lägget. Nästa är 27 och nästa är... Ja, ja. Nej, men för att alltså, de jag var ute med, då var det en som fick visa lägg. Han tittade oss på oss allihopa så här och så bara, dig vill jag se lägg på, sa han till en då. Okej. Men ja, inte på mig. Jag bara, va? Vill du inte se på mig? Vad har hänt? Och det var så sjukt för att, alltså, jag är ju ändå 27 år gammal. Och jag har ju tyckt att varför ska jag, alltså att det har varit så länge liksom att jag har behövt visa lägg jämt och ständigt. Jag fick ju visa lägg, alltså, ja, det var i våras när jag köpte en trisslott. Nej, men det är sant. Okej. Okay. Det är väl du också som, var det inte du som fick åka så här på ungdomsbiljett och så här skolbiljett och så här under 15 och så här? Ja, jo, men nej, men jag fick åka i Småland, så har jag ofta fått åka när jag varit hemma så där på skolungdom, är det, och då är det ju så länge man går gymnasiet, så det är typ till 19 eller något. Ja. Men herregud, ser jag ut och går i gymnasiet? Nej, men det sjukaste, det är ju ändå den här typ, det var 2 år sedan, så att då var jag 25. Ja. 2 år sedan på sommaren, då var jag och min mamma och min lilla syster på Liseberg. Ja. Och vi skulle äta mat på ett ställe, det var typ buffé. Och min mamma skulle betala detta. Och så skulle hon betala för oss så här. Och sen så tittade hon på kvittot och då stod det så här, en vuxen, 2 barn. Och sen så såg vi då på menyn, eller vad det stod någonstans, att barn var upp till 12 år. Ja, det är jätteroligt. Ja, men alltså, det är ju helt sjukt. Det är det faktiskt, det är helt sjukt. Den människa kan ju inte tro att jag var 12 år. Nej. Alltså, jag vet inte, det var så sjukt. Jag bara, ja, barn, hej, hej. Därför... Men då på ett sätt är det lite skönt att du fick visa lägg nu under helgen. Ja, men alltså det, jag undrar om det är så här när jag inte fick mina. Eller något. Ja, jag kanske kan ser äldre ut, jag vet inte. En mognare stil. Ja, precis. Nej, men ja, alltså det gör ju inte mig någonting. Men jag tyckte bara det var lite anmärkningsvärt att det är typ första gången så här som jag inte behövt visa lägg. Ja. Och att det hände då flera gånger på samma helg liksom, att jag inte behövde göra det. Så att, nu har jag blivit vuxen då, eller något. Ja. Ja. Det var ju härligt. Ja, eller? Jag vet inte. Det vet ju ingen människa som vet om det är härligt eller inte. Nej, men det var i alla fall ett konstaterande att så var det. Ja. Mm. Ja, det var gött. Ja. Ja. Typ. Ja, jag drar lite på det. Jag har ju ett ämne som jag tänkte jag skulle ta upp idag. Den är lite tung. Jaha. Ja, det känns, jag tar den lite mer otunga saken. Ja, men gör det först då. Det här kan jag också, jag vet inte om det här kommer urarta i någon slags jämställdhetsdebatt här mellan oss eller inte. Oj, oj. Jag tänker ta upp någonting som har hänt mig flera gånger. Men som jag tänkte på nu när det hände den senaste gången. Mm. Och detta har att göra med att jag har ju ofta, mer än ofta, hamnat på kvinnodominerade yrken. Ofta som enda kille också på detta ställen. Mm. Och sådär. Detta hände då. Jag var på mitt nya jobb och skulle in då. Men är det också kvinnor? Alltså, jo, det kanske det är, men det finns ju ändå män som jobbar ja, också. Ja, men absolut. Så det är ju egentligen inget kvinnodominerade yrke så på det sättet där just nu. Det är sant. Men det var i alla fall det som kom till. Och att när jag gick in till och skulle ha ett samtal om min anställning och sådär, var en kvinna. Mm. Då pratade kvinnan i telefon. När jag kom ut och har dörren öppen. Så knackar lite lätt och ser mig sådär. Och så gör en sån tecken till mig att vänta, jag ska bara prata klart och så vidare. Ja, jag nickar glatt och står där. Och så säger hon så här. Då att, du, nu står det en grannkar här i dörröppningen. Och det tillfället kan man inte gå miste på. Nej, så du får sluta så jag får släppa in dem. Åh, herregud. Och gör det och lägger på sig. Ja, välkommen in. Slå det ner. Ja, jag ler lite så här. Skrattar lite så här. Det här skrattet man lätt får, det här lite panikskrattet här. Ja. Och sen, vi pratar och det är inget med det. Vi går ner och sen möter jag då en annan som jag har som chef då, som möts vi alla tre där. Och så säger hon så här, ja, jag har en trevlig kille, du har hittat det, bra kille. Nu skrev jag en etta på honom, för han är ju lite speciell och han ser ju så bra ut, så det är en etta på honom. Nej, jag skojar, men det var så att komma ihåg det första ledningssamtalet. Ja. Vadå, etta? Jaha. Så när hon skrev en etta då, på, ja, när hon skrev ner att vi skulle ha ett bestämt möte nämligen. Jaha. Ja, och då skojar hon återigen då om att, ja men det var ju en sån fräsig kille och det var, får man inte gå, ja återigen ta upp det här, får man inte gå miste om det, man får sånt karrabesök på rummet. Ja. Och då inser ju jag när jag går därifrån sen då, när jag tänker på det här, detta är ju egentligen sexuella trakasserier om man ska hårdra det. Hade detta varit tvärtom, vi säger då att det varit Lennart, 51 år, som hade sagt liksom, ja men välkommen in lilla gumman, det var en trevlig lite läckigt man får in här på rummet. Mm. Det hade ju ingen kvinna tätt, det hade varit liksom lite ramaskri på det nästan. Mm. Inte okej då. Men jag reagerar ju inte, jag tycker inte det är säkert någon säkert speciell hemsk jobbig situation. Så där, det är konstigt att man egentligen inte tycker det, kan man ju då fundera på. Ja men det är ju bara att det är som det är i hela det här. Ja, det är i samhället och det är ju en väldigt lång debatt. Men när jag tänkte på det inser jag att det här händer ju mig titt som tätt. Mm. Innan hon var på en annan skola och vikariat, då kom det fram också en kvinna som hade varit där ett år, några år innan. Och så såg hon mig igen och så kom fram och hälsade. Vad kul att se dig Fredrik, vad härligt. Och det är så kul, förstår du, att vi får ha en sån granne kille, en sån snygg kille här på jobbet. Och då har man något att vila ögonen på lite så här, ja det tror jag. Men många gud, av lärarkollegorna. Det är ju faktiskt kul. Tandskattet då. Och detta säger hon då på lunchrasten, där det är helt fullt av lärare. Då de flesta, typ 95% är ju kvinnor då på det stället jag var på. Och så säger hon också här, ja och det får jag säga, för jag är ju över, jag är nästan 65 nu, och då får man säga så, då får man, då har man gått över den gränsen. Tycker du inte det att han är fin? Och jag sitter där äter min mat och så också så här får det här skrattet där. Ja. Det här panikskrattet då. Och så här, har inte tänkt på det förrän nu då, att det är egentligen helt sjukt att hon säger så. Och sätter också en väldigt konstig situation och så här. Det är ju egentligen inte okej alls. Nej, men och sen tycker jag att det är ju också det här att ja, men det är ju bra att uppmärksamma, alltså det är bra att, vad heter det, uppmuntra till exempel en man att ha ett mer kvinnodominerat yrke och tvärtom. Ja. Tycker jag tycker det är bra att uppmuntra, men inte på det viset. Nej. Och sen ja, men alltså, för det blir väldigt sjukt, för att det blir ju också konstigt att så här, då skulle jag aldrig säga så om du hade varit en tjej och kommit dit. Nej. Det är också väldigt konstigt att just att man ska bli bedömd på sitt kön. Å andra sidan säger jag ju lite emot mig själv när jag säger att man ändå ska uppmuntra en kille som kommer till ett kvinnodominerat yrke. Men jag tycker ju verkligen tvärtom också. Alltså på alla sätt, för att ja, det behövs ju. Men inte på det vis. Alltså det där är bara sjukt. Ja, och jag reagerar ju nu då på liksom att jag tänker att skulle det vara just tvärtom. Det är det som jag tycker är sjuka då. I alla de här. Jag hade senast nu för några timmar sedan. Det här om att det är skillnad på om en kille rakar sig under armarna. Eller om en tjej gör det. Mm. Att oväckligt är om en tjej också under armarna. Så vidare. Den debatten är ju ganska gammal. Och så vidare. Men det är fortfarande så här. Vad är skillnaden? Det är klart inte någon skillnad på det liksom. Samma sak blir det här. Att det är egentligen ingen skillnad. Samtidigt jag reagerar, tar egentligen inte illa upp alls. Men som sagt. Man, alltså det är ju värsta, tänker man så här, sexuella trakasserier på jobbet, så tänker man alltid så här, ja, en manlig chef som stöter på en ung kvinna liksom. Det är liksom den fördomsbilden man har, och då är det verkligen exakt samma sak. Så skulle man nog tänkt att det skulle varit då, tänk då att det varit en manlig lärare som kanske är lite ja, gammal liksom där då, 64 år, ska gå pension och säger så här, vad härligt med en liten skön liten fin stumpa så här på lunchrasten. Ja, många manliga lärare som kanske vila ögonen på dig då. Kul och, ja, det får jag säga, för jag är väl 65. Då går det igen så här, rustningen och kroppen på en, att man äcklas liksom. Ja. Det äcklas ju inte på samma sätt här då, va? Fast egentligen är det ju sagt samma grej. Ja, fast det blir inte exakt samma grej. Och det handlar ju verkligen om hela hur samhället ser ut bland män och kvinnor. Hur män verkligen är över kvinnor i samhällets överlag liksom. Rent. Jo, det blir ju faktiskt en skillnad ändå. Men jag tycker inte att det är okej, men det blir ju verkligen inte... Ja, jag vet inte riktigt. Det blir ändå inte riktigt samma sak, fast det är ju inte okej att hålla på sådär. Och så tänker jag så här, liksom, tänk om man skulle påtala det, att alltså så här bara, ja, jo, tack så mycket. Men tänk nu om jag hade varit en ung tjej och du varit en gammal man och du hade sagt det. Hur hade det varit då? Och intressant vilken reaktion man skulle fått då. Alltså jag hade ju lätt kunnat säga så till, men det beror på vem det är som säger. Exakt, det är ju situationen, jag skulle också kunna säga det. Men det är så här, nu sitter man och äter sin lunch och man har varit på ett jobb i 3 dagar. Nej. Och ska inte vara där imorgon, tar man den fighten då? Tyvärr gör man inte det, man är ju också lite haft och tänker inte om barnen. Nej. Men alltså, hade det varit, skulle det fortsätta till exempel så hade jag nog lätt kunnat säga någonting. För att man måste ju... Ibland så händer det ju verkligen att man säger till folk när de säger något utan att tänka sig för. Och då tänker de efter. Mm. Alltså, och då kan de... Det händer ju faktiskt att folk säger, ja men du, det har du rätt i, det har jag inte tänkt på. Och då tycker jag att det är värt att man har tagit upp det liksom. Absolut. Och sen är det också att jag kan tycka att det är en liten form av haska-teknik också. Det är liksom att liksom... Sebbe nu när hon sa det, så sa att ja, men här är en granne grabb för oss, så det får man inte gå miste om. Alltså, det blir också en form att sätta sig lite över liksom. Att det blir ju ett sätt att objektifiera någon direkt liksom. Och hade fortlevt till exempel från en chef då gång på gång om det, alltså då måste man ju ta upp sådana saker, för det är ju liksom inte, det blir helt sjukt. Men det är en liten tanke som du har slagit mig. Ja. Allt är härligt när de kommer så här, när man inser så här att jag har ju inte tänkt på det innan, men jag kom på ytterligare så typ 3-4 andra tillfällen där jag har varit med om detta liksom. Utan att då reflektera för nu då, när jag har tänkt på det. Och det kanske är bra, jag kanske är mer medveten nu 2012 hösten. Ja, men det är bra att vara medveten tycker jag. Det är underbart. Det har blivit extremt mycket såna här debatter nu i mitt liv. Men jag tycker att det är bra. Men som till exempel på den festen jag var i lördags, så urartade det nästan i en genusdebatt mellan mig och två personer till. En som jag kände och en som jag inte kände då på den här festen. Och till slut var ju klockan 3:30. Och den här personen jag inte kände, den personens fru ville gå hem. Men han bara: vi diskuterar ju! Och så var, han hade helt andra åsikter än vi andra två. Och så var det väldigt hetsigt, men ändå ganska sansat. Det var väldigt intressant. Men vi diskuterade typ ända ut på gatan tills vi cyklade åt olika håll. Var det alkohol, var det alkohol inblandat i personer? Ja. Hur funkar det att diskutera med det? För jag känner ju, jag som alltid är nykter och människa på alla sammanhang, är ju så här, någonting jag aldrig gör, så diskutera med folk när de är fulla, för det är så här, folk är så korkade med fulla. Det blir ju liksom inget, och så upprepar de samma sak, men jag vet inte hur mycket alkohol det var, men... Det var väl mer alkohol i vissa än i andra, om man säger så. Ja. Men vi sa faktiskt så här att vi borde ses igen. Och att de som hade festen, om de kunde sammanföra oss igen, och att vi kunde diskutera detta i mer nykter tillstånd. Så här, debattforum. Typ. Ja, men alltså, jag tycker ändå att det är... En ny tanke, podcast. Ni tre ska göra en podcast där ni diskuterar genusfrågor. Genuspodden kan den heta. Ja. Det skulle kunna bli... jobbigt. Ja. Ja. Ja. Så är det med att. Ja. Ja. Nog om det. Nog om det. Ja. Ja. Då är frågan. Jag har ju lite blandade grejer. Men frågan är, jag vet inte riktigt vilket håll jag ska gå nu. För att om du har något tungt ämne sen, då kanske jag ska ta något lättsamt nu. Jag vet inte hur tungt det är. Nej. Men är tungt nu. Och bygga upp till något konstigt. Ja, men okej, det är inte så här: oj, vad tokigt det var i lördags när jag ramlade över den. Så är det inte. Vad skulle det vara tungt? Eller vadå? Nej, alltså exakt. Det är ju inte, det är inget lättsamt så här som att det här var så tokigt det hände mig. Nej. Så är det inte. Nej. Men vi tar det sen då. Ja. Eller? Ja, ja. Nej, men jag skulle bara vilja prata lite om Project Runway Sverige. Mm. Som ju är, har gått två avsnitt hittills. Mm. Går på måndagar, tror jag. Jag har ju följt Project Runway original i de flesta säsonger, tror jag. Ja. Och tycker att det är skitbra liksom. Mm. Sen då så förstår man ju så här: okej, hej, vi köper in ett ett koncept som man gör liksom, eller så här tv-format. Mm. Men köper de verkligen in typ alltså köper de in personligheterna och typ utseendet och allting? För jag blir så himla upprörd att de är kopierade rakt av varenda person, och det är liksom inte bara alltså, jag blir så här sjukt, för det är typ deras repliker, det de säger är typ översatt rakt av, deras utseende, de ser typ likadana ut. Hon, ja, men dels är det ju Sofie Farman då, som ska vara Heidi Klum. Ja. De är ändå ganska lika. Ja, det är samma tant, kvinna. Ja, precis. Ja. Och sen är det han Tim Gunn då. Då är den svenska motsvarigheten Rudy Hines. Är det han som går runt och så här, när de håller på och syr, så går han in där och säger: ja, det här ser inte bra ut, jag förstår inte din idé. Ja, precis. Men han är ju typ då en äldre man med grått hår som har typ samma kläder som Tim Gunn och har typ, säger exakt samma saker, har samma kroppsspråk, allting. Och sen är det ju då juryn, då är det ju den här mannen, han vet inte riktigt vad han heter. Han är ändå ganska lik och han har typ samma jobb som han, mannen i det amerikanska ungefär. Mm. Och sen är det kvinnan i juryn som alltid är där, Rosanna Marianne, hon heter. Hon är också typ lik Nina Garcia som är i, alltså de har samma hårfärg, de ser likadana ut. Och alltså jag bara blir såhär, men lägg av. Och så, som sagt, att de ska säga exakt samma saker rakt av, det blir ju typ en jättetattig variant av originalet, istället för att de kunde varit sina personligheter. Jag menar, det kan ju inte vara så att när man köper in ett program att det ska vara så kopierat rakt av. Nej, men detta är ju exakt samma sak som de gjorde med Top Model Sverige. Ja, eller hur? Det är, exakt ja, samma grej. Det är ju samma sak med Top Model. Herregud, vad fjantigt. Ja, och då tänker jag så här, för jag tänkte på det då också. Nu har jag bara sett, jag såg ett halvt avsnitt av Project Runaway. Mm. Och sådär, och Top Model såg jag, jag tänkte så här, ja men det ska jag nog försöka följa för skojs skull, bara för att jämföra. Mm. Orkar inte med det för jag var så... Har du sett att det var en som var med i Top Model som är med i Project Runaway? Exakt, jag har sett den också. Det är väldigt suspekt med. Nej, för jag tror så att de tänker så här. Är det trean som gör det eller femman? Trean. Ja, för där går ju då Top Model, Project Runway. Då går ju typ tre säsonger samtidigt, olika tider på dygnet, parallellt ungefär. Och då tänker de, jag tror att de tänker så här. Det är sånt innevat koncept. Så att nu ska det vara som att man trycker på. Och då alla de som, de fanen som följer på Project Runway, de ska känna igen sig och bara följa med in i den här världen. För på riktigt kan det inte vara så att, att de har sån krav när de köper in Project Runway i Sverige, att de måste så här, ni måste ha en exakt kopia av Heidi Klum. Nej, men jag menar det, för det är ju sjukt att det är könsrollerna är exakt samma. Alltså, och åldern och utseendet, hårfärgen, allting, det är ju helt sjukt fjantigt. Ja. Jag förstår. Så kan det inte vara. Så här, men däremot tror jag att, på riktigt tror jag att, att liksom konceptet att de har så här, denna människa ska jobba ungefär med det och det och det, det tror jag faktiskt att de har. Ja, men det kan det ju absolut vara. Och det är ju inte fel. För det hör ju ändå till programidén kanske. Men jag tycker just att det blir ju inte, hade inte varit bättre om typ han, den där Rudy, hade varit sig själv istället för att försöka vara Tim Gunn. Mm. För det var ju väldigt genomskinligt. Det lilla man såg av honom var det så här. Ja, så okay, fjantigt. Du är verkligen inte dig själv. Det blir som ett skådespel istället. Det är ju ingen himla dramaserie med skådespelare. Nej. Det är... Men jag måste fråga då när vi pratar om detta program. Ja. Jag, som sagt, nu såg jag inte ett helt. Och jag har bara sett ett och det var andra avsnitt som vi såg på där. När de höll på att sy kläderna. Ja. Såg jag lite på kattboken för jag sappade med någonting annat. Och tog bara pengarna på bordet som gick samtidigt som man hade. Ja. Det är också ett sjukt program. Det ska jag säga en snabb sak också om sen. Mm. Jo, men det jag kände också var så här, gott, vad tattigt det här är. Vad dåliga de är. Vad de inte, jag tycker att de inte, typ hon den här som varit med i Top Model. Ja. Hon är ju bara lustig och liksom, och när en kille var ju liksom så här, de här sömmarna, det var ju hängde i fransar, han har inte sytt någonting, han bara klippt lite där. Alltså jag tyckte kvaliteten på de personerna var så mycket sämre. Samma sak på Top Model, jag tyckte också det när det gick, att kvaliteten är så mycket sämre i Sverige. Och så är det inte riktigt. Jag följer ju X-Factor här också och X-Factor USA samtidigt för att jämföra de två. Och visst har de sjukt mycket bra folk och sjukt mycket dåliga folk i USA, det är mycket mer. Men det är ändå inte så pass crazy stor skillnad här. Jag tycker alltså, att det var skrämmande mycket. I American Idol och sånt så är det ju sjukt stor skillnad mot svenska Idol. Jo, men det är ändå inte så här. Vissa personer tyckte inte jag hade där att göra överhuvudtaget. De kunde ju inte, alltså... Nej, men det kanske inte fanns 12 personer. Nej, men exakt. Och varför då göra? Ja, men det är där min poäng är. Varför då göra programmet i Sverige om inte ha... Jo, men det är klart det måste finnas. Ja, men varför har de inte hittat dem? Och nej, jag vet, för att det ska vara personligheter också. Typ att det ska vara lite udda personligheter. Ja, men hur härliga var de? Va? Jag vet inte. Jag tycker de inte var alls härliga. Annars skulle jag kunna tänka mig, ja, det skulle jag kunna kolla på. Men alltså, men du såg inte på slutet då vad deras uppdrag nästa vecka är? Nej, berätta. De ska göra ett plagg och så får de bara handla på en affär. Gissa vilken? Ullared. Nej, Clas Ohlson. Clas Ohlson. Vad synd. Det är jättekul. Det blir så sjukt. Okej, de har ju sådana uppdrag i liksom, ja, det är väl exakt med, men det känns liksom inte lika tattigt som hej, vi går in på Clas Ohlson och fyller en kasse med allt vi kan hitta. Nej. Ja, det blir härligt. Nej. Det kanske får återkomma till Project Runway hur det utvecklas. Ja, vi kan se hur det utvecklas, men jag tycker bara att det känns, man känner verkligen att de skådespelar liksom. Ja. Då innan vi bara tappar här då, eller har något mer på Project Runway? Nej, det var det. Jag vill bara nämna det här på pengar på bordet då som jag såg första gången. Med Peter Gide då, för er som inte har sett detta. Men du har inte sett förra säsongen? Nej, det här var första gången. Jag har ju varit utomlands, vet du. Nej, så det var första gången jag såg det här programmet med Peter Gide då. Och jag tog tag innan jag fattade, för jag kom inte i det, så jag fattade liksom inte riktigt vad som hände. Men det går tydligen nu på att det kommer en fråga och sen är det fyra påstående och så lägger man pengar på det påsen som man tror är rätt. Och om man är osäker får man lägga pengar på flera ställen. Och så öppnas det luckor och försvinner pengarna ifall man har fel eller behålls för rätt. Då var det med två tjejer som var ganska crazy banana-tjejer. Såg du dem? Nej, men alltså, nej. Jag har ju sett det där programmet innan. Och det känns ju också som att de typ plockar ut folk och så här säger åt dem hur de ska bete sig och vad och säga. För det är, det är väldigt crazy. Men det, ja, men jag tror inte de har gjort det med de här tjejerna. Jag tror att de verkligen var väldigt liksom fnissiga och så här liksom och ja, tokiga crazy tjejer liksom när de var syskon. Ja, fria själar om jag säger så. Ja. Jag har massor av saker att kunna säga men då kommer det bara låta fördomsfullt så låt det bli. Hur som helst så det var inte så att de förlöjliga programmet på något sätt, men de skojade runt ganska mycket och skrattade och liksom och så där, som kanske den generationen gör som är lite yngre än oss. Mm. Peter Gide då ska ju vara någon slags den här, göra det här så dramatiskt som möjligt hela tiden och så här, men hörni, bevaka pengarna och så här. Medan de då hela tiden bara och så försöker fnissa och grejer. Så jag fnissa lite mer och så försöker han hindra hela tiden för att han ska vara den här hårda yttre hela tiden då. Och så blir han på någon slags papparoll så här, tjejer, ni måste ta det på allvar och så här. Det blir så sjukt verkligt. Och jag bara sitter då och hejar på de här tjejerna att de ska flumma ut ännu mer för att Peter Gide ser man att han är så obekväm. Han vet inte hur han ska hantera situationen. Det här. Jag tycker det var underbart. Jag skrattade gott. Mm. Ja. Ja, så är det. Nu kommer mitt lite tyngre ämne. Ja, jag har verkligen höga förväntningar. Nej, har inte det. Nej, jag skojar. Så här då, tänker jag. Jag vill prata om döden. Oj. Ja, den är ju ändå tung. Det får man ändå ge mig. Ja, men jag tänkte så här att det skulle komma något. Jag tänkte på döden. Du tänkte på döden? Ja, det är ju tungt. Ja, det här är ju mest på grund av kanske... Jag tror det började med då Alex Homan som jag försöker acceptera på något sätt det här då. Han har ju någon slags dödsångest. Ja. Där som man pratar hela tiden om. Och då börjar jag fundera på själv där, det här med döden. Vad tycker jag om det? Mm. Och jag har ju kanske då, jag är ju tvärt emot Alex Homan. Jag tycker det är så ojobbigt med döden så det är inte klokt. Oj. Jag är nästan tvärt om på andra sättet att jag borde kanske tycka att det är mer jobbigt än det. Men det tycker jag inte. Jag tycker det är så här, det är så naturligt så det bara är. Liksom, sen är det klart att det är alltid jobbigt om någon dör. Det är inte så här, ja nu dog den, det är inte så jag menar. Men jag skräms, jag tycker inte nej, döden. Nej, men då är det ju inte själva döden. Kanske. Nej, exakt. Utan då är det att den personen, ja precis, att man saknar den personen. Ja, men jag är inte rädd för att själv dö. Jag är inte rädd för att det ska göra ont eller sådana här saker eller sådana saker och tänka på det eller tycker det är en läskig tanke att jag någon gång inte ska finnas liksom, på denna jord. Jag tycker inte heller det är läskigt att se döda människor eller uppleva den grejen liksom, vilket jag då har gjort en del och sådär. Och då funderar jag på varför är det så, varför jag tänker så och kommer fram då kanske till någon slags svar här då som jag tänker. Men innan då jag går in på det så tänkte jag att ja, men jag vet faktiskt inte vad Emma Palmqvist då tänker om just ämnet döden där då. Jag kanske har lite hum, men jag tror inte vi har snackat om det någon gång. Det kanske vi har, men jag kommer i alla fall inte ihåg det. Nej, jag vet inte om vi har pratat så mycket om det. Nej, men är du rädd för döden? Nej, jag vet inte om jag är rädd för min egen död liksom. Men det som jag tänker på mycket med döden, det är att jag har väldigt lite erfarenhet av döda människor i min närhet. Alltså min farmor och farfar är döda och de dog liksom när jag var 5 och 10 år, så det är ganska länge sedan. Och sen har jag en farbror som dog det kan vara 98, så då var jag ju typ 13 eller något sånt. Sen har ingen i min närhet dött överhuvudtaget. Jag känner ingen som har alltså råkat ut för en olycka eller tagit sitt liv eller alltså sådana grejer som känns som att det händer väldigt ofta runt omkring. Så jag kan ju gå och tänka jätteofta att det där borde hända mig snart. Att till exempel någon jag känner, någon som står mig nära, borde kanske alltså typ dö i en bilolycka. För att det händer ju väldigt ofta olyckor och sådana saker. Och då känner jag mig lite för förskonad från sånt. För att jag inte typ har varit på en begravning sedan jag var 13 år. Ja, exakt. Och att jag inte liksom Ja, jag har ingen, det har liksom inte hänt något så allvarligt med någon i min närhet. Men går du då, är lite nervös för detta då och tänker liksom? Ja, det kan jag vara ibland. Jag kan tycka att, ja, för det är samma som, jag kan vara så här att jag tänker att livet är så här, om man har haft, om jag har mått jättebra ett tag, om vi säger att man har varit så här, haft ett skitbra hela tiden i livet i ett helt årstid, då tänker jag ju, då är jag ju väldigt så här, nej men nu kommer det ju komma något dåligt här, nu kommer det hända något dåligt, för så här bra kan ju inte jag få ha det hela tiden. Nej. Det är ju min liksom grundinställning på något vis. Ja, den är ju lite dum kan jag tycka. Ja, det är kanske lite dum, men det är kanske lite samma med död, att jag tänker att det borde hända någon i min familj eller i närhet, någon vän eller vad som helst, att jag, alltså att, för att det händer ju titt som tätt, jag menar, som, ja men alltså, folk liksom råka ut för saker, bli sjuka, alltså sjukdomar, olyckor eller ålder då liksom. Ja. Men jag känner bara att nej. Men om vi säger så här då, just om jag tänker lite mer egentligen intresserad av just hur, ja, hur du själv, det var inte egentligen svar på din fråga. Nej, men nej, för liksom hur tänker du, är du själv rädd för liksom, tycker du att är det en läskig tanke där att en gång kommer inte finnas liksom? Alltså jag tänker, jag har nog inte tänkt så mycket på det, utan jag har mer tänkt på så här, att jag inte förstår hur jag skulle kunna klara mig om min mamma skulle dö. Mm. För att det är helt så här otänkt. Den tanken är så här, det skulle inte finnas liksom, det går inte. Jag kan inte tänka den tanken. Nej. För då tycker jag att det är jätte sådär. Du har ju faktiskt inte anledning till att tänka det heller liksom. Nej, men om vi tänker så här också då, om du skulle se en död människa, hur tror du att du skulle reagera på det? Nej, jag tror ju att jag skulle tycka det var sjukt obehagligt. Jag skulle vara jätterädd. Ja. Och så tror jag. Jag har aldrig sett en död människa. Nej. Överhuvudtaget. Första gången då, för det som jag tror då att jag kanske känner som att jag inte alls tycker att döden är någon jobbig sak, utan högst naturlig och sådär. Det är så det kan faktiskt göra, alltså, det som är min långa trosuppfattning liksom, att sådär, och att jag är ganska så trygg i det. Och kanske känner kanske inte att döden är ett slut på samma sätt som en del människor gör. Nej, precis. Som då kanske relationen som är så här, att jag inte ska finnas och kunna påverka denna värld och så vidare. Det tror jag att det är spelet. Men sen så tror jag att jag ändå, första gången jag såg en del person, det var när jag var, vad kan jag vara, trean kanske, när min morfar dog. Och av någon anledning så tyckte min mamma att det var väldigt viktigt att vi skulle följa med till hemmet där min morfar dog. Där de då, man får gå in och säga sista adjö. De ligger där döda och de har en blomma i handen och så vidare. Hon tyckte det var jätteviktigt att jag skulle följa med. Jag har aldrig frågat varför hon tyckte det var så himla viktigt. Jag ville absolut inte hänga med. Och så kom jag och såg honom. Att, ja, men då vände jag och ville gå ut. Men mamma sa att nej, men nu går vi in. Och så stod jag och kollade på honom. Han var ju jätteblek och så här, var jätteblek och så här. Och jag tyckte också tydligt att det är ingen där. Ja. Att det är verkligen bara tomt. Det är bara ett skal liksom. Han är ju inte där. Så det var, jag tyckte verkligen att det där är inte min morfar. Och så har jag tyckt också. Så nu låter det kanske konstigt för folk som inte vet kanske vem jag är och så där. Och vet vad jag har gjort. Men jag har jobbat mycket inom vården där folk dör liksom. Ja. Och just den praktik som jag gjorde på ålderdomshem när jag pluggade. Så på 5 veckor så dog det 4 personer på det stället som jag hade hand om. Det bodde inte på mig, de var på relativ alla fall. Nej, men också så här, och då tycker jag det var så skönt, för alla de här människorna var så sjuka. Och det var så skönt när de dog. Det var jättejobbigt. Jag satt en av dem som jag satt och vakade med dem. Och man hör den här korta andningen och man har lärt sig där då, något med några gånger liksom, att nu är det inne i det sista liksom. Och man är så här, oj, dog det nu? Och så känner man pulsen och så, nej, det kommer tillbaka igen, och man svävar emellan. Det är nu jättehemskt. Men sen när de dör så är det bara så skönt, tycker jag då. Att det var skönt att nu är det inte någon person där längre. Nu är det inte alls lika jobbigt. Nu är det bara ett skal. Jag tycker det är så himla påtagligt. Och sen tror jag också det har att göra med att jag har till och med varit med om en adoption. De står här i ett lik också. Och även sett på andra håll i militärsammanhang också då. Och sådär. Att det nog kan ha att jag vet, jag kanske till och med lite avtrubbad. Ja. Eller sådär. Det blir man ju säkert ju mer man ser det. Och om man är inom vården. Ja. Och det är, jag vet inte alltså, om det är bra eller dåligt. Liksom, för att det är inte bra att ha en, om vi nu tar Alex Schulman inställningen, så känns ju inte den riktigt sund. Nej, för jag, han mår ju dåligt inte, av det. Jag, och jag kan inte förstå. Jag kan verkligen, alltså, det är mycket grejer som jag inte ibland kan förstå. Men jag kan verkligen inte ens i min vilda tanke ens förstå vad han, hur han resonerar om det. Jag förstår Nej. Inte alls vad han menar när han säger så. Jag kan liksom inte, jag har noll igenkänning. Jag tycker det är bara så här märkligt jag hört att man kan känna så som han gör. Att han, att han ständigt då tänker på döden. Han säger att han tänker på döden liksom flera, alltså uppåt 10 gånger om dagen liksom, att han går och tänker på det. Och det är ju så för mig helt ofattbart att det är en tanke som jagar en liksom. Ja, nej men det, för det är jag ju inte. Nej. Jag, men jag har nog inte, jag tänker nog inte så mycket just på mig själv att jag ska dö. Det är klart jag vet att jag kommer göra det, men just nu så känns det ju inte jätteaktuellt. Nej. Och det som säger, då känns det ju dumt att gå och tänka på det liksom. Ja, och så som du sa att liksom med din mamma liksom då, att det är helt otabock tanke att man skulle vara utan, och så är det ju med alla i ens närhet som inte är i det skedet liksom. Att det är ju en otabock, och det är ju liksom inte men det kommer ju komma en tid då man faktiskt kommer inse att oj, om si så många år så finns nog inte min mamma längre. Nej, och då om det är så att hon är liksom, om det är om ett antal år och hon är jättesjuk och jättedålig, då kanske man tycker att det är skönt för henne att somna in liksom. Ja, exakt. Alltså sådana grejer, för att det är klart, men det är väl mer när det är såna här då som jag, alltså folk som dör i förtid så att säga. Ja. Det kanske känns lite exakt. Så svårare än om det är någon som verkligen är gammal och sjuk. Och så. Definitivt. Ja. Ja. Ja, det var ju typ det jag tänkte på. Ja. Det ämnet där. Det. Ja, egentligen så hade jag kunnat komma in lite mer på det här med begravning också. Men vi drar iväg lite tid här. Jag känner också det. Så vi skiter det. Ja, men det, man kan ju återkomma. Ja, det kan man verkligen. Absolut. Topp 3 på det! Ja. Jag får lätta upp stämningen lite här. Ja, precis. Men du kan ju börja då, för jag började förra veckan. Ja. Återigen, jag är inte jättestolt över den här. Ändå kommer jag säga att den här tycker jag är bra. Men jag tänker så här. Jag har diskuterat mycket med folk i min närhet om just husdjur. Här då. Vara eller icke vara. Och du är ingen människa som tycker om djur alls. Nej. Överhuvudtaget. Men ponera nu att du är tvungen av någon anledning. Jag vet inte varför. Men du är helt enkelt tvungen. Du ska ha ett husdjur. Ja. Som du måste skaffa. Och du vill ha topp 3 husdjur som du skulle då skaffa. Att jag måste ha ett husdjur. Du skaffar det här. Och det får inte vara. Det måste vara någonting som. Det får inte vara en fisk i ett akvarium. Det får inte vara någon himla vandrande pinne eller någonting. Nej, men varför får det inte vara en fisk? Nej. Jag tänkte. Nej, fisk. Den är för enkel. Fisk på en. Den är för enkel. Fisk är för enkel, för det är så här, det är inget, det är knappt att det är husdjur, det är mer som himla prydnad, man får inte upp någon relation överhuvudtaget. Utan poängen är då att det måste vara ett djur som du kan ha någon slags utbyte av liksom. Aha. Där har vi min topp 3. Ja, men 3 stycken och jag inte får välja fisk, hur tror du att det ska gå egentligen? Ja, du får verkligen, här får du rannsaka dig själv och tänka så här. Vad är vast? Ja, det är ja, liksom... Får det vara alltså så här, eller måste det vara som de ska vara inne? Får jag säga det... typ får? Ja, det kan ju inte vara som husdjur. Nej, för de har man ju... ja, inte den himla farm som jag ska säga, utan det är ett sällskap i form av djur. Ja, men alltså det finns ju nästan inga att välja på då. Det är ju typ hund och katt och jag vill kanske... Hund, katt, nej, fågel, legan, minigris... Nej, men du behöver inte säga, jag kan säga så här då att jag kan säga på tredje plats får du bli någon himla så här liten sak, typ en hamster eller något. Ja. Jag har ju haft i mitt liv, men det var ju inte så lyckat. Nej. Tredje plats men, hamster. Vad sa du? Ja, tredje plats hamster. Ja, andra plats det får ju ändå bli, trots att jag verkligen inte vill, det får bli en utekatt liksom. Alltså en katt, fast den är väldigt mycket ute, jag bor på landet typ. Ja. Ja. Och på första plats så kommer ju lätt alltså burfågel. Burfågel. Jag trodde du skulle säga busfågel. Vad sa du? Jag trodde du skulle säga burfågel. Ja. Men det skulle jag nästan kunna tänka mig på riktigt. För det tycker du är liksom, du tycker det är härligt med fåglar. Ja, men, ja, jag tycker det är fint med fåglar, men egentligen jag tycker det skulle vara okej att ha. Nej, för jag tänker, för de låter ju så sjukt mycket och luktar. Jag tänker det egentligen. Ja. Men det är mest att jag tycker fåglar är fina. Ja. Ja, men härligt. Jag är nöjd. Ja. Mm. Det är du. Ja. Okej. Vill du säga din eller? Nej, jag tycker om djur så himla mycket så det är så här ganska enkelt. Precis, okej. Då har jag så här, topp tre fula klädesplagg. Alltså typ klädesplagg som du aldrig skulle tänka dig på dig. Mm. Du vet det är saker som jag hatar som folk har på Ullared när de är ute på semester med familj och så vidare. Är det klädesplagg? Vad menar du? Nej, men jag vill inte säga spoil, jag vill inte förstöra spänningen här, men jag tänker att du skulle förstå. Det är som en viss person sydde till oss, skulle sy till oss när vi skulle på... Ja, men jag tycker ändå att det räknas. Ja, då har vi. Fula klädesplagg. Nej, jag kan nog få till och med en bubbla här. Ja, på, ska vi se, tredje plats så... säger jag läderbyxor. Ja. Ja. Jag tänker att det är sjukt äckligt material. Andas inte och... Nej, det kommer nog aldrig kunna vara en stil som jag känner att jag vill bära upp någonsin. Nej. Nej. Andra plats. Poncho. Jaha. Är det så illa? Ja, men jag tänker... Ja, som ett, alltså andra då kan säkert passa poncho. Det kan man säkert göra. Men ska jag gå med en poncho? Nej. Nej, det är jättefyllt på mig. Nu blir det lite dumt här. Ja, jag har en bubbla också ändå. Första plats är helt klart magväskan. Det är alltså, vad jag hatar magväskan. Det är så fruktansvärt, det är aldrig okej. Magväska, det är säkert jättefunktionell och jättebra och smidig och fantastisk. Man kan ha, och man har det så nära, man känner att ingen tar några grejer, va? Det är så bra. Men det är så vansinnigt fult, det är aldrig okej. Jag har ju på riktigt puttat folk i skidbacken när hon har haft magväska på sig. Ja, och är det okej? Nej, det är knappt okej, men jag blev så... Hon hade, speciellt den här ena tanten, hon var ju dessutom alltså, lugnt 50 år. Men hon hade en sån här 90-tals overall i turkosgrej där då. Och hon hade magväska på magen och en på ryggen. Så hade två på båda hållen. Jag blev så fruktansvärt provocerad. Så jag åkte nära henne och sötte till henne. Hon ramlade. Ja. Men det var så sakta fas. Hon slog sig verkligen inte. Så det var nej, fara. Fast det var ju verkligen. Ja, det kanske inte är okej. Men då vill jag bara uttrycka mitt hat på detta. Min bubblare är polotröja. Oj. Det är någonting jag inte riktigt klarar av. Och på riktigt då. Förlåt alla. Om det är någon i min närhet som nu använder detta. Men jag har väldigt svårt för när folk har det. Jag tycker inte det. Det är knappt någon jag tycker det är snyggt på polotröja. Och när jag själv provat det. Jag tycker bara det är instängt och gå upp. Och man försvinner liksom. Halsen försvinner. Jag tycker att halsen ska ge något vackert som man ska visa upp. Den bara försvinner med himla polo som man ska dra upp där. Nej, det är polotröja. Jag funderar på om jag har en polotröja. Men det har jag nog inte. Nej. Jag har kanske någon så här stickad tröja med en så krage. Ja, men det är inte samma sak. Jo, men som man viker ner så som är hög så. Ja, fast det är inte samma. Polotröja är ju, den sitter slimmad mot liksom halsen så här som man... Ja. Ja, jag vet inte. Nej. Där har vi den. Ja, tack. Ja. Fint. Ja, varsågod. Ja. Då är vi klara för idag. Ja. Kväll. Ja, det känns bra. Avsnitt nummer två. Woho! Ja, det ska bli spännande här. Det ska bli spännande. Med detta. Absolut. Nu efteråt ska jag trycka på dela på Facebook. Spännande. Jag med. Spännande. Har du taggat mig i? Jag har inte skrivit den. Så är inte. Jag har bara lagt upp rutan. Ja. Ja. Men jag tänkte du måste tagga mig också så att det är så här. Oh. Så att det står så här med Emma Palmqvist. Ja. Du behöver inte tagga mig för du inte vill. Det ska jag. Jag tänker också här, jag måste göra detta för att kvitta hur jag gör så kommer du vilja säga att Emma Palmqvist taggar. Se vad Fredrik. Ja. Så att jag tänker att jag måste också lägga upp en egen. Ja, men alltså det måste vi ju ändå göra. För att ja, det måste vi göra. På något sätt så vill vi ändå att... Men det här är ju helt orelevant att prata om. När vi men dock vill jag också säga att vill ni skicka mejl så kan ni göra det till kranenpodd@gmail.com. Det går allt. Jättebra. Vi läser allt. Ja. Ja, vi säger så helt enkelt där. Ja, men det gör vi. Ja. Hej ska ni ha. Hej ska ni ha, Matti Fattig.